πιο συνωνική συμπεριφορά η Ελλάδα να ανοίγει τις πόρτες σαν την μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια. Ξεκινήσαμε κανονικά, όπως πρέπει. Με μετριοπάθεια, με μια περιγραφή της πραγματικότητας όλων αυτών που συμβαίνουν. Οι ειδήσεις έρχονται από παντού. Κυρίως από το Αιγαίο. Για άλλη μια φορά, οι ειδήσεις από το Αιγαίο που δεν είναι ευχάριστες ή τουλάχιστον σε κάποιους ανθρώπους, σε πολλούς σε αυτόν τον τόπο, ηχούνε όχι ευχάριστα, γιατί σε άλλους ηχούνε και παράξενα. Και ο δημόσιος διάλογος έχει κατακλειστεί από εικόνες εισβολέων, από εικόνες ανθρώπων που έρχονται να μας πάρουν πολλά καλά που έχουμε εδώ σε αυτόν τον τόπο. Κανείς από αυτούς δεν θέλει βέβαια να μείνει σε αυτόν τον τόπο. Πέρασμα είναι. Το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά, με αφορμή όλα αυτά, προσπαθούν να χτίσουν το γνωστό οικοδόμημα, ξεχνώντας όλοι ότι αν κάποιος έχει κάνει μεγάλο κακό σε αυτόν τον τόπο, είναι οι Έλληνες. Όχι οι ξένοι που έχουν έρθει και όσο έχουν κάτσει. Αυτός ο όμορφος, κατά τα άλλα, τόπος κινδυνεύει περισσότερο από τους Έλληνες και κυρίως από τους Ελληναράδες και την ελληνική αντίληψη. Οι εθνικές τραγωδίες έχουν προκληθεί από Έλληνες. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτό που προϋποθέτει βέβαια και γνώση ιστορίας, ιστορικών γεγονότων, ώστε να μπορεί να γίνει ισότιμα αυτή η κουβέντα. Εδώ κάπου τα χαλάμε, γιατί η ιστορία δεν διδάσκεται από την τηλεόραση και επειδή όλοι είναι τηλεθεατές, κυρίως και μετά πολίτες και νοήμονες, οπότε δεν μπορούμε να μάθουμε ποτέ να συζητάμε για αυτά τα θέματα. Θα τα πιάσουμε στην πορεία το τι γίνεται στο Αιγαίο. Ξεκινήσαμε με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Περιγράφει το όραμά του για την Ελλάδα, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ή πώς συμπεριφέρεται κατά αυτόν. Παλιά δήλωση βέβαια, μπορεί να ήθελε να το χρησιμοποιήσει και να πει αυτή τη δήλωση ακόμη και σήμερα με τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο, αλλά δεν το έχει πει μέχρι τώρα. Είναι μετριοπαθής, πολιτικός, για τον Άδωνη μιλάμε, και συνεχίζει στο ίδιο κλίμα. Εκείνο το μη τον κρατάς πνίξον τον πούστη. Εγώ πούστης. Καλά το πνίξον. Το πούστης τι το θέλανε. Ο Παρτιτζάνο, πόρτα μη βία. Ο πέρα τσά, πέρα τσά, πέρα τσά, τσά, τσά. Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Τώρα, καλό είναι αυτό. Πιάνουμε ό,τι να είναι, ό,τι βρούμε κάτω από το δρόμο το πιάνουμε. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας από το Σαββατοκύριακο, από το φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ και είπε αυτά ακριβώς που μόλις ακούσατε, ότι πρέπει να πάρουμε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια μας. Εμείς δεν πιάνουμε ό,τι και ό,τι. Πλένουμε τα χεράκια μας πριν και μετά. Είναι ένα μεγάλο κορυφαίο θέμα. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό σήμερα. Θα το έχουμε ως εικόνα ότι πρέπει, αφού μας τον δίνει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον πάρουμε στα χέρια μας. Δεν λέει τι να τον κάνουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι με τα χέρια τους κάνουν διάφορα. Δεν μας έχει πει εδώ ακριβώς τι εννοεί ο ποιητής ηγέτης της αριστεράς, ο οποίος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτός, αλλά όλοι ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Αλλά για να δείξει ότι είναι και αριστερό κόμμα, έπρεπε να διαχωρίσει το πρόσωπο, την ιστορική προσωπικότητα από τη μάζα. Αλλά και αυτό θα το συζητήσουμε και θα το συνεχίσουμε στην πορεία ίσως και αύριο, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τα Ελληνόπουλα. Τα Ελληνόπουλα πάντα έχουν μια τάση προς τον εμφύλιο, προς το διχασμό. Και εδώ θα ακούσουμε τώρα έναν διχασμό που όμως μπορεί να είναι διχασμός, αλλά δείχνει και την ενότητα και τη συνέχεια. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του Sputnik, του φεστιβάλ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, κατήγγειλε τον απέναντι, τον Κυριάκο, ότι τους κλέβει τα συνθήματα. Με δύο λόγια λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τι έχει μείνει από το περιβόητο αυτό σύνθημα «Ανάπτυξη για όλους»? Άλλη μια κλοπή από την πλευρά του επικοινωνιακού επιτελείου της Νέας Δημοκρατίας. Δίκαιη ανάπτυξη, λέγαμε εμείς, και πράταμε όλο το προηγούμενο διάστημα. «Ανάπτυξη για όλους», μας είπαν αυτοί. Τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Αχ, θα τραβήξω τις κοτσίδες μου. Δίκαιη ανάπτυξη, λέγαμε εμείς, και πράταμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ανάπτυξη για όλους, μας είπαν αυτοί. Όσο είδατε τη δίκαιη ανάπτυξη, άλλο τόσο θα δείτε και την ανάπτυξη για όλους. Εδώ λοιπόν, μέσω του διχασμού, τσακώνονται ότι ο ένας έχει πάρει τα συνθήματα από τον άλλον. Βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια που λέμε του περίφημου κράτους. Μπορεί να ήταν ένα αριστερό κόμμα που έπραξε τη δίκαιη ανάπτυξη, μπορεί να είναι ένα δεξιό κόμμα που τάζει την ανάπτυξη για όλους. Όμως ο ένας συνεχίζει την ανάπτυξη που έφτιαξε ο άλλος, τη συνεχίζει, την εμπλουτίζει και την προχωράει. Με ωφελημένους σε όλους εμάς που είμαστε ο πιο τυχερός λαός του κόσμου, το έχουμε ξαναπεί, γιατί οι δίκαιοι θα έχουμε ανάπτυξη, η ανάπτυξη για όλους. Δεν σταματάει όλο αυτό που αναπτύσσεται συνεχώς και πάμε και καλύτερα. Το νιώθει ο καθένας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε ηχητικά από τον Τζίπρα, γιατί μίλησε μες στο Σαββατοκύριακο και σε Κεντρική Επιτροπή και στο φεστιβάλ, στο φεστιβάλ τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε Κυριάκο, γιατί έλειπε, είχε πάει να δει το παιδί, το γιο, στην Αμερική μετά τη Νέα Υόρκη. Κουραστικό πεντάήμερο για αυτόν. Μας έλειψε πάρα πολύ. Οπότε δεν έχουμε σήμερα Κυριάκο. Φαντάζομαι από αύριο θα έχουμε και Κυριάκο στα ηχητικά, να γυρίσει εδώ στην πατρίδα, να συνεχίσει το έργο του ως πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά όμως, πριν τους ακούσαμε λίγο να διχάζονται και να κατηγορεί ο ένας τον άλλον επειδή του έκλειψε κάτι, τώρα θα τους ακούσουμε ακόμη πιο ενωμένους. Κατά τα άλλα, για να μην είμαι άδικος, οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Μητσοτάκης τα πήγε εξαιρετικά στη Νέα Υόρκη. Μια χαρά τα πήγε. Και θέλω να συγχαρώ, με ειλικρίνεια το λέω, τον Μητσοτάκη Νέας Υόρκης. Ορίστε, να τα και τα καλά, ο ένας συγχαίρει και τον άλλον. Έχουν ένα μικρό θέμα ότι εκλάπησαν τα συνθήματα, είναι και τόσο καλά τα συνθήματα και τόσο πρωτότυπα και τόσο πατάνε στην πραγματικότητα που ένας θέλει να τα κλέψει από τον άλλον. Με παπάντζα προχώρησε ο ένας, με παπάντζα προχωράει ο άλλος. Σου λέει, γιατί να μην ακολουθήσουμε ο ένας τα συνθήματα του άλλου. Έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Στην αρχή σφαζόντουσαν, την αρχή της δημιουργίας τους, και στην πορεία ήταν παρόμοιοι, μέχρι που τελικά κυβέρνησαν, συγκυβέρνησαν και ψήφισαν τα ίδια ή παρόμοια μνημόνια. Εδώ τελειώνει ο Τσίπρας, τελειώνει ο Κυριάκος, τελειώνουν τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο της Νέας Υόρκης. Όλοι θέλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Κυριάκο της Αθήνας, όχι μόνο της Νέας Υόρκης, γιατί αρχίζει η ανοησία. Θα πείτε μέχρι τώρα τι ήταν όλα αυτά. Τώρα αρχίζει επίσημη ανοησία. Ο Ζουράρης, οπότε μιλάει τον τελευταίο καιρό, μόνο ανοησίες. Όμως μόνο ανοησίες, αν έχει κανείς το κουράγιο να τον παρακολουθήσει. Νομίζω χτες το τερμάτισε, έκανε έναν παραλληλισμό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Βαρουφάκη το 2015 με τον Ελλάς, το ΕΑΜ και τους 200 της Κεσαριανής το 1944. Το τέλος Σεπτεμβρίου εδώ είχε περίπου 15.000 άνδρες από τον εφεδρικό Ελλάς το 44 τον Αύγουστο, και αποφασίζουν οι Γερμανοί για κάποιον που σκοτώσαν υποστάτηγο στην Καλαμάτα να του φεκίσουν 200 της περί της Κεσαριανής, μεταξύ των οποίων και τον Ναπολέον τον Σουκατζίδη, που αρνήθηκε να πάρει τη θέση του κάποιος άλλος. Λοιπόν, ο Ελλάς θα μπορούσε να κάνει επίθεση. Οι Γερμανοί τους ειδοποίησαν ότι έχουμε μαζέψει εδώ 25.000 στρατό, όλη την αεροπορία φεύγανε, θα κάνουμε την Αθήνα πίτα όπως κάναμε το Κίεβο, ας πούμε, κτλ. Αυτό ξεκίνησε να κάνει με το Βαρουφάκι. Ακριβώς. Και στράβο στο Ρώμο. Διότι... να κάνουν την Ευρώπη πίτα. Όχι. Οι Ευρωπαίοι, οι τοκογλύφοι είπαν θα σας κάνουμε πίτα. Και αντιστάθηκε ο Τσίπρας με τον Βαρουφάκη. Μέχρι τον Ιούλιο. Και μετά. Μετά έκανε ό,τι έκανε ο Ελλάς το 44. Δυστυχώς αναγκάστηκε να δεχθεί να βλέπει ανίσχυρος και ανήμπορος τον τυφεκισμό των 200 στην Κεσαριανή. Διότι είχε νικηθεί ο Ελλάς. Ωραία. Όπως είχαμε νικηθεί και εμείς. Ο Ζουράρης τα λέει αυτά. Ο Ζουράρης κανονικά είναι αμοντάριστο. Έκανε αυτόν τον παραλληλισμό. Όπως τον ακούσετε, καταρχήν έχει και δύο λάθη στο ενδιάμεσο. Αλλά ποιος δίνει τώρα σημασία σε αυτά. Λέει για τέλος Σεπτέμβρη και τέλος Αυγούστου, μάλλον και αρχές Σεπτέμβρη του 44. Οι 200 στην Κεσαριανή εκτελέστηκαν πρωτομαγιά του 44. Ο υποστράτηγος, όπως τον λέει ο Γερμανός, δεν εκτελέστηκε από τον Ελλάς στην Καλαμάτα, αλλά στους Μολάους. Αυτά είναι δύο μικρά λάθη, τρία μικρά λαθάκια, που δεν έχουν καμία σημασία, γιατί παραμένουμε στο μεγάλο. Ότι όπως ο Ελλάς δεν κατάφερε να σώσει τους 200 Κεσαριανείς και έκανε μια υποχώρηση και σκοτώθηκαν οι 200 Κεσαριανείς, έτσι λοιπόν και ο Τσίπρας, σαν τον Ελλάς τότε, και ο Βαρουφάκης, σαν τον Ελλάς τότε, θυσίασε ένα λαό γιατί είχε στριμωχτεί και είχε νικηθεί από τους ισχυρούς που τότε ήταν οι Γερμανοί, τώρα είναι πάλι Γερμανοί. Τότε βέβαια οι Ναζί Γερμανοί, τώρα οι ντεμί. Ή θα ήθελα να είμαι, ή θα δούμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, καθαροί Γερμανοί τώρα. Ωραίος παραλληλισμός. Από τα πιο επιτυχημένα που έχουμε ακούσει ποτέ από αριστερό, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λένε βλακίες αυτοί. Ξέρουν πολύ καλά την ιστορία, κάνουν ωραίους παραλληλισμούς και βγαίνουν στα κανάλια για να πούν αυτούς τους παραλληλισμούς. Και φαντάζομαι θα υπάρχει και κόσμος από κάτω που πάντα γουστάρει να ακούει όλα αυτά και συμφωνεί με όλα αυτά, αν δεν τα κάνει και δικό του κτήμα και δικά του επιχειρήματα. Θα παραμείνουμε στον χώρο της ανοησίας, γιατί ακολουθεί ο Βελόπουλος. Αύριο το πρωί γίνεται. Τι γίνεται εδώ, αύριο το πρωί. Στα κατέχητα. Μπορώ να δώσω μια ιδέα έτσι, θα παραξηγηθούν κομμουνιστές οι φίλοι μου, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε στη Μακρόνισσα και στη Γιάρο, έχουμε χώρους εκεί σαν νησιά που έχουν και σπιτάκια τα πάντα. Ας πάμε εκεί, ρε παιδιά. Αν μη χαμογελάτε, ξέρετε. Πάνε και στούν αγάλματα, δεν ξέρω αν το μάθατε. Οι αριστεροί πάνε και στούν αγάλματα στη Μακρόν για ένα λόγο πιο. Να φιλοξενήσουμε εκεί, αφού είναι φιλάνθρωποι, να του φιλοξενήσουμε εκεί. Έχουν μια ιστορική αξία αυτά τα νησιά, γι' αυτό γίνονται οι εκδηλώσει. Ιστορική εκεί. Αξία περιποίου πράγματο, καταλάβατε εκεί. Εγώ. Καλά, τώρα μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση. Όχι, όχι, όχι, έχετε δίκιο. Να πάμε εκεί τα όταν οι κομμουνιστέ πηγαίνουν στην Ακρόπολη και βάζουν τον Παρθενώνα, τα πανό του είναι καλά και τα μαυρίζουν. Ακούσαμε τον Παρθενώνα. Είπατε Μπονιάτικα, να πάμε στη Μακρόνησο να προσφυγόπουλα. Γιατί, όχι προσφυγόπουλα, τους λαθροεισβολείς. Και δεν υπάρχουν προσφυγόπουλα με στους λαθροεισβολείς. Μια απλή ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Και αυτό αμοντάρει το κανονικό. Είναι η ευκολία που αυτή η αντίληψη, αυτός ο τρόπος σκέψης που εκφράζεται πολύ έντονα από το Βελόπουλο και έχει και βήμα κάθε μέρα να πει αυτές τις απόψεις. Είναι η ευκολία με την οποία αυτή η αντίληψη και αυτός ο τρόπος σκέψης τσουβαλιάζει οτιδήποτε δεν γουστάρει κομμουνιστές κάποτε, πρόσφυγες τώρα, μετανάστες τώρα, στα ξερονήσια. Στα μαρτυρικά ξερονήσια. Τα έχουν για αυτό το λόγο. Οτιδήποτε δεν το θέλουν πρέπει κάπου να στριμωχτεί, να στιβαχτεί και να έχει τρισάθλιες συνθήκες. Και χαίρεται κιόλας και κάποια στιγμή δεν καταλαβαίνει και ποιο είναι το ιστορικό φορτίο αυτών των νησιών. Και προτείνει και ενοχλείται βέβαια που θα στηθούν εκεί μνημεία. Και πολύ καλά θα κάνουν και θα στηθούν μνημεία. Μπορεί να είναι ένα μέταλλο το μνημείο, ένα μάρμαρο, όμως έχει μια συμβολική αξία ότι δεν ξεχνάει κανείς τι ακριβώς έχει συμβεί σε όλα αυτά. Σήμερα το πρωί τα είπα αυτά τα πρωτότυπα. Ξέρω ότι πολλές τέτοιες απόψεις του Βελόπουλου και αντιλήψεις, που δεν τις λέει μόνο ο Βελόπουλος, τις λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τις λένε και άλλοι βουλευτές. Βρίσκει σύμφωνους πολλούς από το ακροατήριο και πολλούς συνέλληνες, που λέει και ο Βελόπουλος. Αλλά αυτό μέσα μου δεν τις κάνει και σωστές, ακόμη και αν τις υποστηρίζει το 95% του ή το 97% δεν ξέρω εγώ τι άλλο του ελληνικού λαού. Δεν πιστεύω ότι όλοι αυτοί είναι εισβολείς που έρχονται. Ο εισβολέας έρχεται για να μείνει σε έναν τόπο, να διώξει τους ντόπιους και να κάτσει εδώ, να ζήσει εδώ. Όλοι ξέρουμε ότι όλοι αυτοί που έρχονται από τα παράλια δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Κανείς δεν θέλει να μείνει εδώ. Θέλουν όλοι να φύγουν. Απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τους μπλοκάρει, τους σταματάει, τους στηβάζει εδώ. Τους εγκλωβίζουν εδώ και αυτό οφείλεται στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης, τον οποίο θέλουν να κατοχυρώσουν και με σχετικό χαρτοφυλάκιο και να τον υποστηρίξουν και να τον υπερασπίσουν αυτόν τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Εγκλωβισμένοι σε απάνθρωπες συνθήκες, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, για τα οποία ο ευρωπαϊκός τρόπος σκέψης εδώ και δεκαετίες έχει το know-how και έχει το manual πώς ακριβώς φτιάχνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης και ίσως αργότερα και κρεματόρια. Ακόμη είμαστε στη φάση των στρατοπέδων. Τους εγκλωβίζουν λοιπόν εδώ τα παιχνίδια της Ευρώπης, τα παιχνίδια του Ερντογάν και λοιπόν αδίστακτων που παίζουν με τρομακτική ευκολία με τις ανθρώπινες ζωές. Η στάχτη του πατέρα μου ακίνητη ταξίδεψε με το δισάκι της προσφυγιάς. Η μάνα μου κεντούσε τις ρητήρες της. Τα αδέρφια μου μέρα και νύχτα πελέκησαν το μέγα πλάτανο. Αρμάτωσαν καράβι καλό ταξιδό και πάντρεψαν της θάλασσας τα κύματα με τα νερά του ξύλου. Εντάξει, σε εμάς αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να γίνεται, να πνίγεται ο κόσμος. Είδατε, τώρα πνίγηκαν 4 μωρά, θυμόμαστε μόνο αυτό, το σήμερα. Χιλιάδες έχει πνίγει. Και αύριο και θα ξαναγίνει πάλι. Και θα συζητάμε για το αύριο, δεν θα λέμε για το σήμερα, για τα 4. Θέλω να πω ότι σαν Ευρώπη και σαν ανθρώπου έχουμε αποτύχει αυτό το κομμάτι. Με την ντόπιο λαλιά της Μυτιλίνης είναι ψαράς. Ο κύριος που ακούμε είναι ψαράς. Τα λέει τόσο απλά, τόσο ωραία, όσο κανείς άλλος δεν μπορεί να τα περιγράψει. Είναι ο στρατής Βαλαμιός, ο οποίος κάθε μέρα βλέπει αυτά που βλέπει, αυτά που βλέπουμε εμείς από τις οθόνες. Είναι διαφορετικό να είσαι εκεί, να βλέπεις από μακριά να έρχονται τα πορτοκαλί, οι πορτοκαλί βάρκες, γιατί είναι τα σωσίβια τα πορτοκαλί, όσοι έχουν, και να βλέπεις την αγωνία στο πρόσωπο των ανθρώπων, να τσαλαβουτάνε μέσα στα νερά, δεν ξέρουν καθόλου μπάνιο. Και τα περιγράφει με τον τρόπο που ακούσαμε και έχει βγάλει και ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα για την Ευρώπη και για τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα γενικώς στις μέρες που ζούμε. Να τον ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει. Θέλω να πω ότι σαν Ευρώπη και σαν ανθρώπου έχουμε αποτύχει αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτοί Καταρχήν όλοι τους βλέπουν σαν πράγματα. Κανένας δεν μιλάει ότι αυτοί είναι άνθρωποι. Είπα, σήμερα πνιγήκαν 4 μωρά, αύριο θα πνιγούν 10, θα θυμόμαστε τα 10. Είναι αμαρτία αυτό που γίνεται στον κόσμο. Και κανένας δεν κάνει τίποτα. Σας το λέω εγώ που το έχω ζήσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Πώς γεμίσαν με μια στα νησιά με φωνές πικραμένες. Πώς γεμίσαν με μια στα βουνά με ρηπές πυρωμένες. Ποιος μου φόρεσε μαύρο μαντήλι για να παίξω τυφλό μηδά. Ποιος μου πήρε σφυρί και αμόνι και με φόρτωσε το μηγάν. Ποιος με πούλησε μισοτιμής στο μεγάλο παζάρι. Ήταν αλήθεια. Εμείς είμαστε εδώ. Μπορεί να ήμασταν άλλο, να ήταν κάποια άλλη. Το θέμα δεν είναι αν τα κάνει κάτω στρατής ή οποιοδήποτε στρατής. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι δεν κάνουν τίποτα. Και αυτό θα συνεχίζεται και το χρόνο πάλι ξανά θα βγω στην τηλεόραση και θα με ρωτάτε τα ίδια πράγματα. Γιατί σου λέω είναι χρόνια αυτό. Αυτό είναι κοροϊδία, είναι business. Και εμείς μέσα στα θύματα είμαστε. Νομίζω σε αυτό το τελευταίο συμπυκνώνεται ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο. Και ό,τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή. Τεράστια μεγάλα παιχνίδια, τεραστίων συμφερόντων και όλοι θύματα είμαστε. Μπορεί εμείς να νιώθουμε τώρα ασφαλείς, γιατί από τον καναπέ παρακολουθούμε και συμπάσχουμε στην καλύτερη ή βρίζουμε στη χειρότερη. Αυτούς που είναι ανήμποροι αυτή τη στιγμή και έρχονται, χωρίς να ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει, γιατί αν τα παιχνίδια αύριο διευρυνθούν και πιάσουν και την από εδώ πλευρά της Μεσογείου και έρθουν λίγο προς το κέντρο της Μεσογείου, κανείς δεν ξέρει από πού, ποιος θα φύγει, ποιος θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει σπίτι, γη. Πατρογονικά εδάφη, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, για να πάρει το δρόμο και πάλι αυτοί που θα τον δεχτούν θα του χτίζουν τύχη, θα τον αντιμετωπίζουν ως κάτι ξένο, κάτι βρώμικο. Εδώ ο στρατής Βαλαμιός ο Ψαράς, ο απλός άνθρωπος, σώζει την τιμή της ανθρωπότητας. Οι ηγέτες και οι ηγέτες οι δικοί μας, άνθρωποι και αυτοί, σώζουν την τιμή των συμφερόντων που υπηρετούν. Και τα υπηρετούν πολύ πιστά και πάρα πολύ καλά. Των αδίστακτων συμφερόντων, γιατί αδίστακτα είναι, που ξαναφτιάχνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης, που σε αυτή τη φάση μπορεί να στηβάζουν μέσα πρόσφυγες, μουσουλμάνους, αλλά στην επόμενη φάση κανείς δεν ξέρει ποιους θα βάλουν μέσα. Πήγε ο νους μας, βλέποντας όλα αυτά και ακούγοντας για την είδηση για την νεκρή μάνα. Στην αρχή ήδη ήταν και για ένα παιδάκι. Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου λέει ότι δεν υπάρχει παιδάκι, αλλά δεν έχουν βρει και τα παιδάκια. Μέσα σε όλο αυτό τον πανζουρλισμό, άντε να βγάλει άκρη, ποιος έχει παιδιά, πού είναι τα παιδιά. 3.000 παιδιά μέσα στη Μόρια ζούνε, διαφόρων ηλικιών. Ακούγοντας όλα αυτά και βλέποντας όλα αυτά, μας ήρθε στο νου και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο λιμενάρχης, δεν ζει πια, έφυγε από τη ζωή, που έσωζε με αγωνία ό,τι μπορούσε να σώσει. Ο Κυριάκος είμαι. Ετοιμάστε το σκάφος, βγαίνουμε άμεσα. Γρήγορα, εντάξει. Ετοιμάστε το για απόπλο. Δύο σκηνιά. Κλείσε, κλείσε. Κλείνω. One by one. One by one, please. One by one. Fight it up, please. Φιάλτες, η αγωνία να... Όπου πηγαίναμε βρίσκαμε ανθρώπους θάλασσα. Και εύχομαι να μην υπάρχει κανένας αγνοούμενος. Από τα ίδια νερά, από αυτά τα ίδια νερά, από τα ίδια περάσματα, πέρασαν και οι δικοί μας πρόσφυγες το 1922. Είναι το ίδιο? Αμέσως νιώθω την ερώτηση. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλη εποχή, άλλες συνθήκες. Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση. Ή μπορεί να γίνει σε κάποιο βαθμό. Μπορεί να, είναι, να έχουν περάσει και σχεδόν ένας αιώνας από τότε. Όμως η επιθυμία για να στεριώσει σε έναν άλλο τόπο είναι ίδια. Και τότε και σήμερα. Ο τρόμος να γλιτώσει από τις βόμβες και το μαχαίρι του ισχυρού είναι ίδια. Και τότε και τώρα. Είτε αφορά Έλληνες, είτε αφορά Μουσουλμάνους. Η αγωνία μέσα στον παρουζουρλισμό να σώσεις το παιδί σου είναι ακριβώς ίδια. Και τότε και σήμερα. Η αίσθηση ότι είσαι παιχνίδι, παιχνιδάκι, ένα τίποτα στα χέρια των εκάστοτε ισχυρών είναι ακριβώς ίδια. Και τότε και σήμερα. Το συνέστημα ότι είσαι ξένος στον τόπο σου, ξένος στον τόπο που πας, παρήσακτος, βρώμικος, τουρκόσπορος τότε, λαθρομετανάστης τώρα, είναι ακριβώς ίδια. Και τότε και τώρα. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό. Είναι οι πρόσφυγες οι δικοί μας, με ελληνικά, ξέρουν ελληνικά, μιλούσαν ελληνικά, που έφυγαν τότε όπως έφυγαν από την Σμύρνη. Ήρθαν εδώ, τους αντιμετώπιζαν τότε ως βρωμιάριδες, ως ξένους, είχαν τα χειρότερα να πούνε ποιοι. Οι Έλληνες, οι Ελληναράδες που κατοικούσαν σε αυτόν τον τόπο και θεωρούσαν το ξένο ως κάτι διαφορετικό, ως κάτι που έρχεται να τους πάρει αυτό που εκείνοι νόμιζαν ότι κατήχανε. Θα ακούσουμε τις διηγήσεις τους και δεν χρειάζεται να τονίσω εγώ τις συμπτώσεις και τις ομοιότητες, θα τα καταλάβετε κι εσείς. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα, τουρκομερίτες, τουρκόσποροι, τους έλεγαν με τα χειρότερα, πρόσφυγγες. Και δυστυχώς υπήρξαν και πάρα πολλοί παλιολαδίτες, έτσι τους λέγανε, παλαιούς κατοίκους της Ελλάδας δηλαδή, που μας λέγανε τουρκόσπορους. Και αυτό ήταν ό,τι μεγαλύτερη βρισιά. Βγάλαμε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόστιχες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται. Ελληνοί, βρωμιάριδες, κοιμήσου παιδί μου να μην σου αφάνει πρόσφυγγοι. Πρόσφυγγοι. Είμαστε πρόσφυγοι, οι πρόσφυγγοι. Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε φάει. Και οι εντολές που δίνανε ήταν να μην συμμερίζονται τους πρόσφυγες, διότι ήρθανε να σας πάρουνε τα αγαθά σας, την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τους άνδρες σας. Την αρχή μας λέγανε από να βουνείς τον παμπόριο που σας ήφερνε. Μας είχαν σειρματοπλεγμένους, δεν επέτρεπαν την μετάβαση. Έλεγαν ότι έχουν αρρώστιες οι πρόσφυγες και κανείς δεν πλησίαζε. Αρρώστιες, τύφο, χολέρα κτλ. Βρήκατε κάποια ομοιότητα σε όλα αυτά που ακούγονται από γραβατωμένους κυρίως στα κανάλια, δημοσιογράφους, πολιτικούς ή μια διάχυτη αντίληψη? Ο πρόσφυγας είναι πρόσφυγας, ο κυνηγημένος κυνηγημένος, είτε είναι Έλληνας το 22, είτε είναι Σύρος το 19 ή Αυγανός το 19 ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο το 2019. Ψάχνει ήρεμο τόπο που του στέρισαν οι πόλεμοι και οι μεγάλες ιδέες, αλλά και τα μεγάλα συμφέροντα, γιατί πίσω από τις μεγάλες ιδέες υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλα συμφέροντα. Θα ακούσουμε το ηχητικό από τη Σμύρνη του 22. Αλλάξτε τα ονόματα, στη θέση των ελληνικών βάλτε αραβικά ονόματα. Η προκυμαία είναι ίδια, όπως και αυτό που λέει Καρέζ είναι ίδιο. Ο Χρήστος Αλεξανδρίδης από τα Τετάβλα της Μικράς Ασίας ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Πουνάρβαση στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πλήγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Αυτό το τελευταίο είναι αυτό που ισχύει. Όλοι μας πνίγαν και μας φάζανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Τότε, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί και Ρώσοι τώρα. Σε άλλες περιοχές, λίγο πιο κάτω, γιατί υπάρχουν και τα πετρέλα, πρέπει να μοιραστούν. Έγινε ένας πόλεμος, διαλύθηκε μια χώρα, έχουν διαλυθεί πολλές χώρες και αναγκάζονται, περνάνε στην Τουρκία. Τους φιλοξενεί ο Ερντογάν, πολύ φιλόξενος, για να κάνει τα παιχνίδια του, να πάρει και άλλα δισεκατομμύρια για να πιέσει την Ευρώπη. Όλα αυτά να είναι μπίζνα, όπως έλεγε και ο Ψαράς πριν, με θύματα και αυτούς και όλους εμάς. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι τόσο μεγάλο, ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να μετακυλιστεί και να πιάσει και την δική μας ευμάρεια, τη δική μας κανονικότητα που με τόσο κόπο την καταφέραμε. 2, 11, 10, 80, 8, 80 σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά να καταγράψει τις απόψεις σας. Το mail της εκπομπής είναι radio@parapolitica.gr. Δεν τελειώσαμε με τα προσφυγικά. Να κλείσουμε λίγο την ενότητα που ξεκίνησε με το Βελόπουλο, να κάνουμε την σχετική αποτοξίνωση. Η Άννα και ο Θεοφύλακτος Αβράμογλου ζητούν πληροφορίες για το γιο τους Μιχαλάκη, ηλικίας 13 ετών. Τα ίχνη του χάθηκαν στη Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 1922, κοντά στην ξύλινη αποβάθρα. Αρμαρωμένε βασιλιά, τι όνειρο, τι παγανιά, μες του πετρέλαιου τη δρακοσπηλιά, να σ' αναστήσω ήρθα μόνειρα παλιά, πέτρινε πεθαμένε βασιλιά. Τα καλεμένη γη και προσφυγιά, νοάι φάλι, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Baby, baby. Απόσπασμα από το μεγάλο μας τσίρκο. Καρέζη, Ξυλούρης περιγράφουν το τι ακριβώς συνέβη το 1922. Βέβαια τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και όπως συμβαίνει πάντα δεν καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί λέει εδώ ένας ακροατής, ο Νίκος, δεν λέω το επίθετο, ειλικρινά λέει, τέτοια πρόστιχη προπαγάνδα από τα παραπολιτικά υπέρ των δουλεμπόρων δεν την περίμενα. Πού κατάλαβες ότι κάνουμε προπαγάνδα υπέρ των δουλεμπόρων? Όταν λέμε μπίζνα, εννοούμε κρατική μπίζνα. Μπίζνα των ΜΚΙΟ, μπίζνα των δουλεμπόρων. Προφανώς πίσω από όλα αυτά υπάρχουν συμφέροντα και κάποιοι καρπώνονται άπειρα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ειδικά για τους καταβλισμούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 1,6 δισεκατομμύρια. Και καίγονται στη Μόρια και ζουν 12.000 ο ένας πάνω στον άλλον. Και μπαίνει στο χαρτόκουτο να παίξει το παιδάκι και πάει ο άλλος και το πατάκι δεν έβλεπε τίποτα. Και είναι 3.000 παιδιά εκεί μέσα. Και καταλαβαίνει ο καθένας, αν δεις και τα χθεσινά πλάνα, μία φωτιά σε ένα κοντέινερ, πόσες χιλιάδες είναι δίπλα και βλέπουν. Άντε να βγάλεις άκρη, άντε να καθαρίσεις, άντε να τακτοποιήσεις τις συνειδήσεις των ανθρώπων, να μην νιώθουν αδικημένοι, να μην ξεσπάνε σε ό,τι βρουν. Είναι και διαφορετικές εθνότητες. Πού κατάλαβες ότι εμείς εδώ υποστηρίζουμε τους δουλεμπόρους? Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κύκλωμα που ξεκινάει από προέδρους χωρών, ιδρυτές και διευθυντές τσέο, όπως τους λέει οι άλλοι, εταιριών μεγάλων. Πάει μέχρι τους ΜΚΙΟ, τις εταιρείες όλες αυτές και φτάνει μέχρι και τους δουλεμπόρους. Στο ίδιο τσουβάλι μπαίνουν, εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο, την ανθρώπινη κακουχία. Και σου ξαναλέω, σήμερα γίνεται εκεί. Είναι λίγο καθαρό, το βλέπουμε. Αύριο μεθαύριο, έτσι όπως συνεχίζονται αυτά τα παιχνίδια, και δεν θα τελειώσουν, γιατί αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν για να τρώνε ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα μπροστά στο κέρδος, θα φτάσει και παραπέρα. Αν κάτι πρέπει να γίνει τώρα και να σταματήσει, είναι και γι' αυτόν τον λόγο να μην φτάσει παραπέρα. Συγχαρητήρια πάντως για την αντίληψή σου. Έχει μείνει ο λαός, αυτός μας πάει στο πρώτο διαφημιστικό. Κύριε Αποστολή. Ο κύριος Βυσδέκης, κύριε Πορφύριε, παρακαλώ. Α, σας πω κάτι. Μαλακίες λέει και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Από την κρίση δεν έχουμε βγει. Από την κρίση θα βγούμε το 2030, σε 11 χρόνια που θα επανέλθει από Τριανταφυλλίδης, σαν Κώστας Καραμαλής και σαν Ευτάρχης, και θα μας βγάλει από την κρίση όπως ο μπάρβας του από τη Χούντα. Γεια σας. Α, ωραία. Λέγεται. Παραπολιτικά δεν είναι εκεί? Ναι, ναι, τα ίδια. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον Αποστόλη. Ο Αποστόλης είμαι. Αφού έχετε τι μαγνητοσκοπημένη είναι η εκπομπή που λέτε τώρα στο ραδιόφωνο. Περίπου, περίπου. Πείτε μου τι θέλετε, είμαι εγώ πάντως. Αποστόλης, δοκιμάστε με. Try me, try me. Oh, let me be the one. You say it's over, but for me it had just begun. Συγγνώμη, ναι. Ναι, λοιπόν, Αποστολή, εγώ θα πω για τους Καραμαλίδες το ότι ξυλώσανε τα τράμα, αγάπη μου, από τη Θεσσαλονίκη το 1957. Την κάνανε από πολύ ευρωπαϊκή πόλη να μην πω. Δηλαδή, αχάρτη. Από το τραμ ξεκίνησε όλο. Από τον Καραμαλί ξεκίνησε. Αλλά όχι από το τραμ, από τις πολυκατοικίες ξεκίνησε. Που γκρέμισε όλα τα νεοκλασικά και τα έκανε πενταόροφες. Με πράσινη και πορτοκαλί τέντα. Η αισθητική του συγκεκριμένου χώρου είναι γνωστή από τότε. Ναι, αγάπη μου, γλυκιά, γι' αυτό. Βρίσκομαι κοντά σε ένα σχολείο, γυμνάσιο. Mm-hmm. Σήμερα είχαν αθλητικές δραστηριότητες. Δεν πιστεύω να έχει τίποτα ξενάκια μέσα, τίποτα προσφυγάκια εκεί. Όχι, όχι. Είστε Έλληνες πατριώτες, φίλε, σε παρακαλώ πολύ. Είναι γυμνάσιο μόνο για Έλληνες. Σύμφωνα με τα προστάγματα της κυβέρνησης. Έτσι, έτσι θέλω να είμαστε. Είχαν αθλητικές δραστηριότητες σήμερα. Ως διαμαγείας, η βρύση που είναι πάντα ανοιχτή, σήμερα για κάποιο λόγο ήταν χαλασμένη. Και ως διαμαγείας υπήρχε εκεί μια καντίνα που εμφανίστηκε από το πουθενά και πούλαγε νεράκια. Αυτό έχω να πω. Είναι ανεπίσημο. Ότι φταίει η ιδιωτική πρωτοβουλία πάλι, βέβαια. Πού θα πάμε μπροστά έτσι? Όχι, όχι, όχι. Η βρύση χάλασε. Η βρύση χάλασε. Τι είναι η βρύση? Χαλάει. Και τρέχει το νερό, τώρα αυτό μας επηρεάζει μας. Τρέχει το νερό, ε. Τρέχει γάργαρο. Τρέχει, τρέχει. Τι γάργαρο, πες, σπατάλι είναι αυτό. Σπατάλι. Θα έρθει κανένα Παπαδημητρίου εκεί πέρα με το δίκανο. Με κουβάδες. Σφουγγαρίστρες. Μάζεψε τα νερά, παιδί μου, πάνε χαμένα. Νέα μαγούλα μας βρήκε. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ και όλα τα ΕΑΜ στη Σερβία, σε όλο τον κόσμο τέλος πάντων, και ο κόκκινος στρατός, σήμερα τα παιδιά μας θα είχαν ελεύθερο χρόνο από στόλιο. Θα πηγαίνουν και μαθαίνουν γερμανικά. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, τα παιδιά θα μιλάγανε γερμανικά από μόνο τους, θα ήταν μετρική γλώσσα. Εάν δεν ήταν η ελληνοφρένεια, τα παραπολιτικά θα ήταν ένα BBC. Και Μονακό, μη σου πω. Έτσι δεν πάει. Έτσι πάει, ακριβώς έτσι. Η αντιστοιχία κάπως έτσι είναι. Ρε καμπιάρι μου, νόμιζα θα σε αφήσω εγώ επειδή πήγε παλού, ε. Από σένα έφυγα. Πίστευα ότι δεν θα με ανακαλύψει. Ο γυμναστηριακός, ε. Αλίμονο. Καλώς τον, καλώς ήρθες κι εσύ. Πού είσαι, Μωρή Λιλού? Εδώ, κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι. Ωραίος, ωραίος. Καλά έκανες. Εμένα τι με νοιάζει. Σταθμό, πάτε όπου γουστάρετε, πάτε. Εγώ σας γουστάρω. Εντάξει, τον άλλο το μαλάκι δεν τον γουστάρω και πολύ. Και γι' αυτό πήρα, βασικά. Αν πάρω εγώ 2-3 φουσκωτού από το γυμναστήριο και έρθω στο σπιτάκι σου και σου πω εδώ είναι το σπίτι μου και μένω, θα με αφήσει, ρε μαλάκα. Άρχισε να τι μαλάκι. Γιατί, πού έγινε αυτό? Όχι, γιατί λέει κάτι για τι καταλήψει. Λέει, βγάλανε, λέει, του Σύριου και λοιπά. Ναι. Δηλαδή ήταν στο σπίτι κάποιου, α πούμε. Βγάλαν κάποιο από το σπίτι με φουσκωτού. Δεν κατάλαβα. Βρέα στο διάλογο, ρε μαλάκα πια. Δεν αλλάζει τόσα χρόνια και να περάσουνε. Για να μην ακούγεται τη φωνή μου, αρχίζει να φωνάζει. Δηλαδή είναι φασισμό να πα στο σπίτι κάποιου και να πει εδώ γουστάρω εγώ να μείνω. Αυτό δεν είναι φασισμό, ρε μαλάκα. Ότι θα μπω στο τρυπάκι να μιλήσω με σένα το νούμερο της κοινωνίας σοβαρά. Ωραία. Για το τι είναι φασισμός, πώς βρέθηκαν. Επιχείρηματα. Μα δεν είσαι επιχείρηματα, είσαι κοτούλα. Ναι. Και απάντησέ μου αυτό που σου λέω, δεν είναι φασισμός να πάρω σε ένα σπίτι ενός ανθρώπου και να πω εγώ θα μείνω εδώ και τι γουστάρω. Κάνω κατάληψη, ρε μαλάκα. Δεν θα κάνω μια προσπάθεια. Άντε, θα κάνω μια προσπάθεια. Αυτό που συμβαίνει στον τόπο αυτινών, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ και τη δικιά μας, είναι φασισμός ή όχι, μαλάκακο? Σε ποιο? Σε ποιο? Σε αυτό. 1-0. Άσε το διάλογο το χάμω. Η ζωή μου αρχίζει μες στα χέρια σου. Πάρε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Ανέσχυντη. Πάρε με, αγόρι μου, στα χέρια σου. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Ανέσχυντη. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Εδώ η Ρένα Κουμιώτη κρύβει πολλά χρόνια, γιατί ήταν και η Ζωζό Σαπουτζάκη, είναι δηλαδή, που κρύβει κάτι, δεν ξέρω, δεκαετίες ή δεν λέει. Ήταν η Αλίκη που έκρυβε κάτι 20 ετίες. Εδώ η Ρένα Κουμιώτη στο γνωστό τραγούδι λέει: ήμουν αγέννητη ως τα χτες. Ότι χτες το μεευτήριο και σήμερα είναι αυτό που είναι. Θέλω να πω, είναι ένα θέμα αυτό με τις ηλικίες και την γυναικεία συμπεριφορά. Και βέβαια το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια όλων μας είναι μια ωραία προτροπή. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δεν το είπαμε πριν που λέγαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ξαναπούμε το τηλέφωνο να πάρετε να εκτονωθείτε μια χαρά. 2-11-10-80-8-80. Και τώρα έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Προχωρούν οι διαδικασίες συγκρότησης επιτροπής στη Βουλή για τη διερεύνηση του σκανδάλου Νοβάρτης, με την ελπίδα σύντομα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί στην Ψηρού. Αμήν Παναγία μου. 83 μέρες συμπληρώνει σήμερα στο τιμόνι της χώρας ο λαϊκός ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης και η ευμάρεια των Ελλήνων συνεχώς βελτιώνεται. Απόδειξη, οι ουρές για τα νέα iPhone που εξαντλήθηκαν ήδη από την πρώτη ημέρα. Κάτι που δείχνει ότι όλοι την περνάμε ζωή και κότα, πράγμα που δεν συνέβαινε με τους άπλητους τους προηγούμενους. Να μην απεργήσει μεθαύριο κανείς Έλληνας εργαζόμενος στην απεργία Μαριονέτα που στείνουν οι αναρχοάπλητοι και οι αιαμοβούλγαροι κομμουνιστές. Να δουλέψουν όλοι και να απολαύσουν τα αγαθά της κανονικότητας, καλεί ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων, τονίζοντας ότι οι απεργίες είναι τρεμπανάλ. Ο πιο φτωχός Έλληνας πολιτικός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προκύπτει από τα πόθεν έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, συγκρινόμενος με τους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους στον πλανήτη, είναι ο φτωχότερος, σύμφωνα με το περιοδικό «Κυνήγι και Άλογο». Κακόγουστη, ερασιτεχνική και ιστορικά ανακριβής κρίθηκε η νέα ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικες στο δωμάτιο». Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ταινία δεν έχει χορευτικά μπαλέτα όπως τα musical του Δαλιανίδη, δεν έχει happy end όπως κάθε σοβαρή ταινία, οι δε ερμηνείες είναι για τα παρατράγουδα. Η ελληνική αστυνομία συστήνει στα μέλη της, αντί αυτής, να παρακολουθήσουν την ταινία Παπαφλέσας του James Paris. Καιρός. Φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Οι καλύτερες, νομίζω, ειδήσεις που ακούγονται πατάνε στην πραγματικότητα και είναι φόλη τη ύλη. Με πολιτιστικά μέσα, με τον Παπαφλέσσα, τον James Paris, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και άλλα πολύ σημαντικά. Ο Ζουράρης επίσης είναι πολύ καλός. Κάνει μια σύγκριση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ριζοσύρι είναι το ένα. Ναι. Έχετε κι άλλο. Να έχει τίποτα ΠΑΣΟΚ μέσα. Όχι, γιατί να έχει ΠΑΣΟΚ. Καμία σχέση δεν έχει με ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Το μισό ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσκαι. Το μισό μπορεί να μου φέρει καταλόγου. Το ΠΑΣΟΚ μολύνει το ΣΥΡΙΖΑ όπως είπε ο Τσακαλώτος. Όχι. Άρα να έρθουν από το ΠΑΣΟΚ. Όσοι θέλουν. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Please, please. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Το μισό ΠΑΣΟΚ έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσκαι. Το μισό μπορεί να μου φέρει καταλόγου. Έχω ένα μπρόχειρο. Κοτζιάς Νίκος, Σπύρτζης Χρήστος, Κατρούγκαλος Γιώργος, Κουρουμπλής Παναγιώτης, Ξενογιανακοπούλου Μαριλίζα και γραμματέας αυτή του Πασόκ. Μπόλαρης Μάρκος, Τζάκρη Θεοδώρα, Τόσκας Νίκος, Μιχελογιαννάκης Γιάννης, Μάρδας Δημήτρης, Ζορμπά Μυρσίνη, Παραστατίδης Θόδωρος, Τελιγιορίδου Ολυμπία, Κοτσακάς Αντώνης, από τους πρώτους που έχει μάλιστα και θέση και τον έβγαλαν και πρώτο στο συνέδριο του, από τους πρώτους στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλόπουλος Γιάννης, Βαγενά Άννα, Πάντζας Γιώργος, Ρουμπάτης που ήταν στην ΕΕΠ, παλιά Πασόκ, ωραίος. Ποια άλλη, ο Τσουκαλάς Δημήτρης και αυτός από τους πρώτους. Και η Κασιμάτη είναι εδώ, Πειραιώτησα. Και άλλοι πολλοί. Αυτά είναι τα πρώτα ονόματα. Επειδή δεν έχει κατάλογο ο κ. Ζουράρης, να τον βοηθήσουμε. Η συζήτηση γίνεται επειδή προσπαθεί να δώσει όνομα στο νέο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε τη σχετική πρόταση. Έλεγα πριν στην κυρία Αγγουστοπούλου να μου πει κανένα όνομα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει. Έχετε προτάσεις. Ριζοσύρ. Παραδείγματος χάρη. Ριζοσύρ. Ναι. Γιατί είναι διαφημιστικό, είναι σαν τα παπλώματα και τα λοιπά που τελειώνει πάντοτε. Δεν έχει προσέξει τα μικρά παιδιά του αρέσει η κατάληξη ξου. Όταν η κόρη μου ήταν μικρή, η εγγόνη μου, ό,τι είναι ξου του αρέσει. Έλεγα, ας πούμε, δεν θα το λες κουνούπι, θα το λες κόνοψ ή κούνουψ. Αυτό ακριβώς. Δεν θα το λες κουνούπι, θα το λες κόνοψ. Και από αυτό, την κατάληξη ψου, βγάζει το συμπέρασμα ότι στα μικρά παιδιά αρέσει το ριζοσύρ. Αυτή είναι η ονομασία. Υπάρχει μια διαφήμιση. Μιλάω τώρα κατευθείαν στη Χριστίνα. Κάπως λέγεται, την έχουμε ονομάσει. Μπράβο, ρίξτε να τώρα, να τη ρίξουμε τώρα, γιατί κάναμε μια πρόταση σχετική. Ριζοσύρ. Στο λαιμό θα κοφτά τα αφεντικό μας κοίτα. Που έχει και ριζοσύρ. Αμνό ρίζι φίνο και λαφρό. Ριζοσύρ. Το λαιμό σου μυρίζει κι είναι τα αρώμα όλα πας. Ριζοσύρ. Είναι από παλιά ταινία που κάναν διαφημιστικά τότε και έχει ενδιαφέρον αυτή η ταινία για το πώς γινόντουσαν τα διαφημιστικά. Σχετικά με ρίζια. Με ρίζια. Γιατί εδώ το ριζοσύρ, μακάρι να το πουν έτσι, ψήφισα ριζοσύρ. Είμαι μέλος του ριζοσύρ. Ριζοσυριζέως κτλ. Παραπέμπει σε ρίζι καταρχήν και μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Το βράσε ρίζι, νομίζω η κατάληξη της διαφήμισης ταιριάζει απόλυτα και του ήρθε το ριζοσύρ επειδή του αρέσει η κατάληξη ψι, κόνοψ. Τώρα πώς ταιριάζει ο κόνοψ με το ριζοσύρ που όλο αυτό αρέσει και στα παιδιά και ποια παιδιά είναι αυτά που θέλουν την κατάληξη ψι. Τεράστια ερωτήματα τα οποία ποτέ δεν θα έχουμε τη χαρά να τα θέσουμε στον Ζουράρη γιατί είναι λίγο δύσκολο να ανταμώσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Πάμε όλοι μαζί, ριζοσύρ και λοιποί και κόνοπες, στην έφοδο, όχι στον ουρανό, όχι στον ουρανό, αλλά πού. Από εδώ λοιπόν, από αυτή τη συγκέντρωση στη γιορτή της νεολαίας, έχοντάς μου απέναντι τα πιο καθαρά και αισιόδοξα πρόσωπα, τα πρόσωπα των νέων ανθρώπων, θέλω να καλέσω όλες και όλους εσάς. Ας το παραφράσω λίγο, όχι σε μια έφοδο στον ουρανό όπως λέει το σύνθημα του Φεστιβάλ της Νεολαίας, αλλά σε μια έφοδο κάτω, στη γη. Με τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο χέρι. Και αναγκασμά. Και αναγκασμά, γιατί επειδή λέει κάτω στη γη την έφοδο, το είπε κάτω στη γη, δεν είπε απλά στη γη, κάτω στη γη, μέσα στη γη δηλαδή, θα σκάψουμε. Οι πιο προνοητικοί μπορούν να έχουν καμιά τσάπα, αυτά τα μεγάλα τα εργαλεία, ώστε να κάνουμε τη γνωστή έφοδο προς τα κάτω, γιατί προς τα πάνω έχουν πάει πάρα πολύ, οπότε ετούτοι θα πάνε προς τα κάτω. Ο λαός μέρος Β μας πάει και στις επόμενες διαφημίσεις. Εκεί που κάνει τις ειδήσεις που κάνει ο Μπαλούρδος, ναι, πρέπει κάποια στιγμή να βάλει έναν ένθετο νερόμπατσο. Έναν εδώ του λιμανιού, μια γη σας εδώ της γειτονιάς πια. Μπουρμπουληθρόμπατσου εμείς τους λέμε. Τώρα νερόμπατσι δεν ξέρω. Το νερό λίγο να προσέχουμε πώς το χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα, έτσι. Και μόνο που θα το λες, θα κρυβαίνει. Στείλε μου το λογαριασμό. Έλα, γεια. Αμάν αυτός ο Θήμιος Πατριώτης. Από τη μια έβαλε αυτή τη γυρία, καλά εισαγωγικά, με το αυτό και μετά ο καπάκι βάζει και τον κατονόμαστο. Πάρτα. Εκεί, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Με ξεσήκωσε με το ΕΑΜ. Ζήτω το ΕΑΜ! Λοιπόν, ναι, καταλάβαμε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Βελόπουλος, αφού πουλάει οι αληθές, πώς το λένε. Ο Βελόπουλος είναι ακόμα έξω, δεν τον έχουν βάλει φυλακή. Έξω είναι, ναι. Κοίτα να δεις. Ασχολούνται με τον Παπαγγελόπουλο τώρα και έχουν αφήσει τα άλλα. Ναι. Κάνει κάτι εκπομπές σε ένα σταθμό και λέει τις διάφορες. Εκεί υπάρχουν βιβλία, κόβει αποδείξεις και αυτά, τιμολόγια. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα μαύρα με αυτά τα τέτοια. Τα χάπια εκεί τις απατεωνιές, δεν πιστεύω. Όλα είναι στο γράμμα του νόμου, έτσι. Ναι. Α, και νόμιμα και ηθικά, αυτό θέλω να ξέρω. Σίγουρα, όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Ναι, από το τηλέφωνο, ναι. Σίγουρα πράγματα, κοίταξε να δεις. Θέλω να ρωτήσω κάτι, να μου λύσεις την απορία που έχω, αν μπορείς. Αφού πουλάει αληθές για φαλάκρες, γιατί δεν έχει βγάλει μαλλιά αυτός. Δεν τα χρησιμοποιεί, δεν προλαβαίνει. Έχει ξεπουλήσει τόσο. Δεν φτάνουν ούτε γι' αυτόν, δεν φτάνουν. Θα θέλει τόσο ο κόσμος, θα θέλει. Πολύ, και δεν περισσεύουν μάλλον. Δεν βγαίνει, όχι. Το ρισκάρει να πάρει γι' αυτόν. Είναι λεβάκαλα, με τελικά αποφασίστηκε ο Στάλιν και η Σοβιετική Ένωση να πούμε φταίνε για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Πλέον υπογεγραμμένο και ψηφισμένο, όχι έτσι. Και μετά από 75 χρόνια το θυμηθήκανε, αλλά αυτό που με έκανε να σε πάρω. Όχι, το θυμούνται κάθε εξάμηνο, μην ανησυχείς. Ναι, αυτό που με έκανε να σε πάρω τηλέφωνο, είδα στον ημεροδρόμο την επιστολή του ΑΜΕΑ, του βουλευτή, ρε. Του Κυμπουρόπουλου. Μπράβο. Και βγήκε να πούμε να δικαιολογήσει γιατί ψήφισε λευκό. Και ξεκινάει με ένα που του την έπεσε ένα Λουίς να πούμε κάτι και άρχισε και του λέγει ας πούμε και καλά για την αναπηρία του και αυτά και καταλήγει στο γιατί ψήφισε λευκό. Βρε μακά, έχεις θέση ή δεν έχεις. Έχεις θέση ή δεν έχεις. Τι θα πει ξεκινά να πούμε για να σε πάρουμε με συμπάθεια. Είναι ή όχι. Τι ψηφίζεις, υπέρ ή κατά. Ίσως. Αποστόλη μου, καλώς σας βρήκαμε πάλι. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε. Ότι κάνατε την καλύτερη μεταγραφή με την Ελληνοφρένεια. Ήσουν υπέροχος στο φεστιβάλ. Μας κάνεις να γελάμε με την καρδιά μας και να συγκινόμαστε σκεπτόμενοι. Έλα ρε φίλε, ας πούμε μήπως μπορούμε να μιλήσουμε εκτός από το ράδιο. Τι να πούμε. Δεν ξέρω, δεν με κατάλαβες. Είμαι ο φίλος σου που τα έχουμε πει τόσες φορές και με είχε πιάσει η γυναίκα μου που σου έλεγε για το δαχτυλάκι που με έπιασε. Ναι. Και αυτό αν είναι επειδή είσαι φίλος καλός και αναρωτιόμουν αν μπορούσες να μου δώσεις ένα χώρο για να έρθω να μείνω γιατί με πέταξε έξω η ρουφιάνα. Α, και τι είμαι εγώ, η φάση να τους πάρετε σπίτι σας, δεν θέλω. Κάτι ρε φίλε, κοιμάμαι στα σκουπίδια κάπου να έρθω να μείνω. Δεν έχω θέμα. Σε κανένα γκαράζ, όπου να είναι. Σε καμιά κατάληψη δεν δοκίμασες. Όχι, δεν ξέρω από αυτά. Έχεις τίποτα να μου. Δεν έχω τίποτα, παράτα με. Να μην έρθω καθόλου από το σπίτι. Να μην έρθεις, να προσέχεις και εσύ τι βάζεις τον κόλπο σου. Δεν φταίω εγώ. Ωραίος είσαι ρε Αποστόλη. Καλός είμαι, ναι. Άφησέ με να κοιμάμαι στα σκουπίδια, μπράβο ρε Αποστόλη. Έλα, μπορεί να είσαι και κανένα τυχερό, σιγά τώρα. Έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ξανά άρχισαν οι άνθρωποι να κοιμούνται στα σκουπίδια. Δες κατάντια. Παναγία μαζί σου, την άποψη. Πάνω που είχαν εξαφανιστεί. Ήρθε ο Κυριάκος και γκρέμισε όλο το έργο ΣΥΡΙΖΑ και μας γυρνάει πίσω. Να τα. Νόμιζα θα με βόλευες, βρε Αποστόλη. Να σε βόλευα ήθελες, τώρα αλλάζει κουβέντα. Να το πω εκεί λοιπόν. Τελικά θες να σε φιλοξενήσω ή να σε βολέψω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Ναι, δάχτυλο, ξέρεις. Για έλα και το βλέπουμε τότε, άμα είναι έτσι. Αλλάζει το σκηνικό. Ωραία, έγινε. Έλα, γεια. Έγινε, γεια. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να πούμε και ένα ευχάριστο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι σοβαρός. Είναι σοβαρός. Δεν το λέμε εμείς, γιατί δεν. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τολμήσουμε να πιάσουμε στο στόμα μας τη σοβαρότητα στη διαχείριση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το λέει ένας αντικειμενικός παρατηρητής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Είμαι απόλυτα ειλικρινής και ξεκάθαρο. Άρα συνέδρα όμως το γεγονός ότι για πρώτη φορά μαζικά υπάρχει ενδιαφέρον για αγορά ελληνικών ομολόγων σχετίζεται άμεσα με το ότι έχουμε μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που τους δίνει, ρε παιδί μου, την εικόνα ότι έχεις έναν σοβαρό διαχειριστή. Έναν σοβαρό διαχειριστή. Αυτή την εικόνα δίνει ο Κυριάκος στους ξένους. Τι έχουν πάθει οι ξένοι? Περνάνε μια κρίση, το βλέπουμε από τις επιλογές τους. Μεγάλη Βρετανία, Αμερική και στις άλλες χώρες. Αλλά τόσο πολύ πρόβλημα για τον πλανήτη. Πάνω από τον πρωθυπουργό που είναι σοβαρός διαχειριστής, υπάρχει ένας άλλος που έχει δώσει μάχες για το λαό και έχει κερδίσει πάρα πολλά. Όταν ξεκίνησα για τις 120 δόσεις, ξέρετε τι μου λέγανε πολλοί συναδελφοί σας? Καλά, είσαι με τα καλά σου. Για τις 120 δόσεις δεν θα έρθουν ποτέ. Όταν ξεκίνησα τη μάχη για το θέμα των συντάξεων των γυναικών που καταβαραθρώθηκαν επί Κατρούγκαλου, μου λέγανε σιγά να μην πάρουν λεφτά. 66.000 πήρανε. Όταν ξεκίνησα να ξυλώνω τον ένθια με πίεση μεγάλη της κοινωνίας, μου λέγανε καλά, σιγά να μην ξυλωθεί ο ένθια, αφού είναι ο ακλόνητος φόρος των δανειστών. Και τα τρία υποχώρησαν. Όταν ξεκίνησα, όπως λέει ο Γιώργος Αυτιάς, να ξυλώνω τον έμφυα. Ποιος τον ξύλωσε τον έμφυα? Ο Γιώργος Αυτιάς. Και τις 120 δόσεις και τις συντάξεις. Και γενικώς έχει κάνει πάρα πολλά. Και επειδή κανείς δεν τα λέει και δεν τα βλέπει και δεν τα πιστεύει, αναγκάζεται να τα λέει ο ίδιος από την εκπομπή του. Και τον χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω που γι' αυτό τους καλούν για να τον. Γι' αυτό τους καλεί για να τον χειροκροτάνε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πάρα πολύ αισιόδοξα και ωραία, ότι είναι σοβαρός ο Κυριάκος και ο Αυτιάς έχει ξυλώσει τον έμφυα. Πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Τον Τσέο της Ελληνοφρένειας θα ήθελα. Εγώ είμαι ο Τσέο. Ο Τσέο είστε? Ναι, ναι. Για τον Τσέο. Είναι αυτό που λέμε για τον Τσέο, καβάλα. Να σας πω, έχω μια μήνυση για σας από τον κύριο Βελόπουλο ότι τον αναμπέζετε. Άκου, λέει, βεβαίως τον αναμπέζουμε. Ναι, αλλά επειδή αυτός παίρνει εντελοπών, θα έρθει και θα σας κλάσει τα χλεχλένια σας να δω τι θα κάνετε μετά. Με εντελοπών θα γίνει αυτό? Το εντελοπών προκαλεί τέτοια? Εντελοπών βεβαίως. Προκαλεί αέρια, ωραία, να πούμε, μυρωδάτα. Και να μην κοροϊδεύετε, όπως και να μην κοροϊδεύετε και τον Κύπριο αδερφό, τον κύριο Κύπρο Κύπρου, πώς λέγεται. Αν πάρω εγώ μαντροπών, μπορεί να μου κλάσει μια μάντρα? Ούτως ή άλλως θα σας κλάσει μια μάντρα, αν έχετε χλεχλένια εσείς. Ναι, έχω, ναι, θα υψώσουμε μάντρα. Θες να μιλήσουμε για Σουηδέζες? Για Σουηδέζες? Ναι, ναι. Καλησπέρα. Θες να πούμε για το σουηδικό μοντέλο? Και τι μοντέλο είναι αυτό? Τι μοντέλο? Μιας και θα πούμε για Σουηδέζες, να πούμε θες για το IKEA. Τι έγινε στο IKEA? Σουηδική δεν είναι το IKEA? Ναι, ναι. Δεν τα άμαθες που υιοθέτησε ναζιστικό σύνθημα στην καμπάνια του τη διαφημιστική και το κατέβασε όπως όπως? Για πες, δεν το ξέρα, όχι. Το είπα τώρα. Λοιπόν, για την Αμάντα Λίτλ, την ξέρεις? Μια πολύ ωραία τύπησα έτσι με τις τζίβες και με αυτά που είναι υπουργός στη Σουηδία και βγαίναν όλοι και λέγαν τι ωραία και πόσο μπροστά είναι η Σουηδία και τι ωραίο τυπάκι. Ναι. Κατάργησε τις απεργίες, έκλεισε τα σύνορα στους πρόσφυγες και σύσωσε τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Είναι πολύ ωραία αυτά τα τυπάκια με τις τζίβες, τα επαναστατικά, τα οποία σου περνάνε τέτοιες ιδέες και δεν σου φαίνεται. Αυτά κάνουν καλύτερα τη δουλειά, να ξέρεις, από τους χοντρούς που πήγες να πεις με τις γραβάτες. Μπράβο, ναι, και για την άλλη θέλω να σου πω, αυτή την Κρέτα που μιλάει έτσι σαν κακιά ηθοποιός. Την Κάρμπο. Είναι... Καλά, παιδάκι είναι, πώς να μιλήσει? Αφού την έχουν βάλει τώρα, χαιρετάει τον Ομπάμα, νομιμοποιεί όλα τα εγκλήματα και μας το παίζει ότι είναι ευαίσθητη για το περιβάλλον. Ενώ πολύ ωραία τα υπομοράλες ότι το πρόβλημα για το περιβάλλον είναι ο καπιταλισμός. Μα γι' αυτό, αγάπη μου γλυκιά, την προωθούν από παντού. Άμα ήταν επικίνδυνη, θα έβλεπες να την έχουν από δίπλα? Όχι, όχι. Επειδή είναι ακίνδυνη. Μια χαρά, τη βάζουν παντού πρώτη μούρη, καταστέλει οποιαδήποτε επαναστατικότητα γύρω από το θέμα. Μένει ο κόσμος ήσυχος, κάτι κάναμε για το περιβάλλον, να ξεσηκωθήκαν τα 16χρονα. Άντε γεια. Δώσ' του μετά εξορίξεις, δώσ' του πετρέλαια. Μπράβο, μπράβο. Αλλά μην πίνεις καλαμάκι στους καφές. Ναι, αυτό το πλαστικό καλαμάκι ήταν. Θα το βρει και Πακάρολο που έχει σκίσει όλο τον κόσμο, πάει για κυνήγι, σκοτώνει όλα τα πουλιά και μετά δίνει το φρέντο χωρίς καλαμάκι. Και πλένει και το κρέας από το αίμα. Άσε μας. Έχω μια παραγγελία για αυτά τα καθήκια με το ΕΑΜ, αυτή τη γλώσσα, και για τον άλλο Λαπισίρα. Έχω κάτι αγκούρια, καλυβιώτικα, να του τα δώσω να του περάσει. Τα καλυβιώτικα είναι τα μεγάλα, τα χοντρά. Θέλουν αγκούρι καλυβιώτικο αυτή. Τα τζούρια τη Κρήτη, τα ξέρει? Όχι. Είναι λίγο πιο κοντά, αλλά πιο στρουμπουλά. Και απ' έξω είναι ελαφρώ και βελούδινα, να το πούμε και έτσι. Δεν είναι τόσο γυαλιστερά, είναι πιο μερακλήδικα. Αυτό που είχε ο άλλο στο λαϊκό ραδιόφωνο και τώρα δεν το έχει. Δεν μα χαίρουνε. Αυτό ήταν τέλειο. Αποστόλη. Αποστόλη, τώρα που φεύγει ο Καραμαλής από την πολιτική. Μη μου το θυμίζει, γιατί πρέπει να το λέμε κάθε τόσο φεύγει. Πρέπει να υποθεί κιόλα, να το λέμε, να το ακούμε. Να δώσει όλα τα λεφτά που έχει πάρει από την πολιτική πίσω, να πληρώσει τη ζημιά που έχει κάνει. Ναι, ναι, γι' αυτό φεύγει. Για να έχει καθαρό το κεφάλι να ξεχρεώσει. Μπράβο, να παίρνει 360 το μήνα αυτά που έχει ψηφίσει με χέρια και με πόδια το μνημόνιο και τότε να φύγει από την πολιτική. Νομίζω αυτό θα γίνει. Έχει μπει σε μια σειρά αυτό και μετά αποχωρεί. Τι αντέτσι θα φύγει. Και όχι μόνο ο Καραμαλής και ο Σιμίτης και ο Τσίπρας και όλοι. Ο Σιμίτης δεν αποχωρεί, ο Σιμίτης είναι ενεργός. Ναι, ναι, δεν έχει σημασία να δώσουν τα λεφτά πίσω και να κυκλοφορούν ελεύθεροι στον κόσμο. Εντάξει, να πληρώσουν και τη ζημιά που έχουν κάνει. Ναι. Όχι ότι θα γίνει αυτό. Αλλά ναι, αφού είναι νοικοκυρέοι, τι είναι, τίποτα αντέτσι, τίποτα λαμόγια. Όχι. Ναι, όχι. Αυτό λέω και εγώ. Να σου πω κάτι. Αυτό που είπε ο Φάμελος ότι βγήκανε, τους έβαγε δημοσιογραφία, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το πιο σοβαρό που έχει πει ο Φάμελος είναι αυτό που λέει: η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Οτιδήποτε άλλο έχει ακούσει είναι παπιά. Η προπαγάνδα που έπεσε από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από κάτι κουκούδια ειδικά ήταν φοβερή κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ φοβερή. Πρωτόγνωρη. Ενώ τα έκανε και τόσο καλά, αδικήθηκε αυτή η κυβέρνηση προηγούμενη παράφορα. Η διαφορά. Η διαφορά του Σιριζέου από τον Κουκουέ είναι ότι δέχεται τα λάθη του. Τι λάθη έκανε ο Τσίπρας? Το λάθος που έκανε ο Τσίπρας είναι ότι μοίρασε με το τσουβάλι χρήματα στον προλετάριο, ξεσηκώθηκαν και τώρα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Κοινωνική τάξη μας άλλαξε. Αυτό έκανε ο Τσίπρας.